याद आ जाती है मुझे वो तेरी हंसी, मुस्कुरा जाती है खुद ये पलके मेरी। याद आ जाती है मुझे वो तेरी हंसी, मुस्कुरा जाती है खुद ये पलकें मेरी। कभी ऐसा भी होता है भुला देती मैं तुझको, मगर बूंदे मेरी हर कोशिश बर्बाद करती है। पहली नजर वो चेहरा तुम्हारा, जब आंखों से तुमको था दिल में उतारा। वो पहली नजर वो चेहरा तुम्हारा, जब आंखों से तुमको था दिल में उतारा। मैं भूला नहीं हूँ पनाहों को तेरी, वो जिसमें था मैंने जमाना गुजारा। बिछड़ने से पहले तेरा वो मुझसे लिपट जाना, वो बेबस निगाहें मेरी अब तक फरियाद करती है। से तेरी बात।